Bueno, pues beste aldian, Isa dago. A ver, Isa. Bai, hemen nago, noski, aste arteetan Aupa, Isa. egoten naiz zuekin. Bai, kaixo. Arratsaldeon eta bai, hortxe aritu naiz zuen jai eder horretaz entzuten, gogo handiz ere entzuten hemen kontatutakoak. Pozten naiz, pozten hau irratiak horren indartsu azaltzea eta jarraitzea. Beraz, ekingo diogu indar horri eta hemendikan ere nire kronikatxoa jaia ez bada behintzat albiste pare bat hemendik. Eta bai, bueno, hemengo moduan badago ere zeregina eta urrengo egunetan, bueno, gaurtik hasita eta gai badela edo bestea dela, ba itzaldi batzuk badira. Bueno, gaur bertan Barcelonan Bai. okupazioaren historiari buruz egingo du lagun batek, ba agian zergaitik eta orain Barcelonaren okupazioak, baina nik uste dut historia hori ez azteko, eta gainera historia horrek gaur egun ere oraindikan esan nahi handia daukalako, baian eta bai hemen. Beraz, gaur bideo baten bidez, izango dira okupazioak eta desalojoak ere, baina bueno, horretan izango da aukera interesa dutenekin, ba Bartzelonan adibide bezala, ba emandako okupazioetaz hitz egiteko. Bihar beste gai batetara goaz, bihar hilean behin egiten da Kurdistanen gaien inguruko kafea edo topagunea, eta biharko topagunean bakerako elkarrizketak edo negoziazioak edo izango dira mintzagai, harira Otxalanek idatzitako testuak, kartzelatik idatzitako testuak, orain liburu batean argitaratu direnak, behintzat alemanez argitaratu dira, eta hau aurkezten dute road map edo mapa de carreteras edo alako zerbaiten bidez Ojo, ermita. negoziazioetarako. Testu hauek orain jakin izan da, ba, 2009an ja idatziak direla, Otxalanek bere momentu horretan eta kartzelatik beste biderik ez zuelako egin zituen proposamenak edo bere ideiak jaso zituen testuetan, ba, eztabaida bat irikitzeko eta herri kurdiarraren barruan eta bueno, beraiekin lanean eta borrokan direnekin, ba, eztabaidan hasteko ze irtenbide egon daitezken, ba, konflikt gatazka horren aurrean. Eta hemen ere ba, alde guzietara begira, ba, zer eskatzen den Turkiako gobernutik, zer eskatzen den Europako politikatik. Bueno, ba, testu hauek desagertuta egondu ziren, nolabait bahituta egondu ziren, baina azken urte hauetan berriz ere herri argira azaldu ziren Oslo izeneko testuak bezala, ba, hor ja hasten zalako aipatzen negoziazio batzuen aukera Kurdistanen. Badakigu orain dela aste batzuk negoziazioaren aukera hori ba, egunkarietan ere azaldu zela. Bueno, ez dirude Turkiako gobernuaren aldetik, beste lekuetan ezagutzen dugun moduan, ba, urratsa handirik emango dutenik, baina bai behintzat mahai gainean daudela, horre ere kasu honetan ere munduan izan diren bakeko Nobel sariak edo badira zenbait, ba, Kurdistanen ere bake prozesu bat edo babesten dutenak, besteak beste, pues, Tutu Hegoafrikarra edo Ramon Horta bai eta Carter edo Amerikan izandako presidente hura. Eta, bueno, hemen biharko hitzaldian Otxalanen edo mugimendu kurdiarraren aldetik egiten diren proposamenak edo egiten den biderako harriak edo ba izango dira hitzaldian gaia. Itzaldiekin jarraituta, ez da aste honetan, baina urrengo astean, izango da hemen ere Euskal Herriaren inguruko itzaldia, elkartasun astea ospatzen da orain dela 7 urtez, Europako eta munduko leku ezberdinetan Euskal Herriarekiko elkartasuna, eta urrengo astean hemen Hamburgon izango dugu, eta Alemaniako beste hiri batzuetan ere, baina Hamburgon urrengo astean izango ditugu gazte mugimenduko bi ordezkari, eta haiekin izango dugu hemen hitz egiteko aukera. Bertan saiatuko gera ere barrura begiratzeko leioak bideoaren atal batzuk behintzat erakusten, lana izan dugu bideo hau azpi titulatzen edo azpi zendatzen alemanez, eta pentsatzen dut baita ere bide egokia izan daitekela, ba zenbait biografi edo zenbait bidero azaltzeko. Beraz, itzaldiak baitugu hemen, jai gutxi, jaiak ere izango dira, kontatuko izuet urrengoetan, eaz, ze jaik izan diren, baina une honetan itzaldiak, eta bai, horretaz gain, komunikabide handietan, ez da bai da handia dago, elikagaien inguruan, ba zaldi aragila dela lasañan edo bueno supermerkatuetan aurkitzen dien salgai bueno merke edo beraiek merke deritzuten hoietan orain berriz badirudi biologikoak edo ziren arrautzak ba estiala biologikoak eta bueno horrekin ari dira elikagaiak eta elikagaien kontrola eta azken batean ba bueno benetako planteamendu bat egin beharrean benetako bizimodu osasuntsu eta den eta elikagaiak denon eskura egon daitezen ba aukera horietaz hitz egin beharrean ba hor ari dira legeetaz eta kontroletaz eta bueno ba biztanlegoa badirudik kezkatuta dagoela ez dakite zela zer jan, bueno, ba, zer jan edo ez jan, hori aspaldiko kontua da, hemen berpiztu den eztabaida izan da, ba, jan ez daitezkeen, edo jatekoak ez diren, edo elikagai hoiek ba, agian pobrei emateko modukoak izan zitezkela. Berez, beste eztabaida bat elikagaien inguruan, hau da, zer jan dezakeen, aberatsak edo zer jan dezaken poltsikoan zerbait daukanak eta zer jan dezaken pobreak. Eta azkena, ba aurreko astean komentatu egin genuen zenbat enpresa bagenituela eta zerrenda luze izan zitekeen, baina lotxagabe dien hoiek eta aipatutako hautaketa horretan hemen bada enpresa bat, ez dakit hor zuen aldeetan ezaguna den, hemen behintzat kik tekstil edo arropak saltzen duen enpresa bada, arropak merke saltzen duen hoietakoa, eta agian jende askok behar duelako edo gustokoa duelako, merke eros dezake bertan, baina bueno, jakina da zenbaitetan hauien atzean aurren lana badagoela, eta konkretuki kik enpresa hau izan da, edo kik enpresa honetan izan da Pakistanen orain dela gutxi 289 hildako egondu ziela lantegi batean lan baldintzak ba oso onak etzielako eta sutea piztu zelako. Beraz enpresa honek jaso du kasu honetan lotxagabeen saria. Bueno, bien. Isa, bueno, te diré que no esperaremos a hacer el concurso y puesto que has hablado de esta empresa del textil, pues se me ocurre que aquí, un poco uniéndome a la denuncia que hace unas semanas realizaron pues un centenar de personas que se plantaron enfrente de la tienda de Zara, denunciando las condiciones de trabajo de las, ya no solamente de las empleadas en las tiendas, sino las condiciones de explotación en las fábricas de producción, sí, de esta ropa también. Y este, por otro lado, este, pues el el empresario este debe ser una de las, si no la persona más rica de Europa, uno de los más adinerados, desde luego. Creo que aparecía como el décimo, en la lista de personas más ricas del mundo. Pues automáticamente ya le adjudicamos desde Sin Chiriquirratia, si te parece bien, un poco al hilo de tu crónica, Isa, le adjudicamos a Sara como empresa más sinvergüenza. Le damos el premio, si te parece. Pues ahí le va el premio y luego acordarnos también a la hora, por lo menos, si que nos quede un poquito. Yo ya sé que entramos siempre en contradicciones de decir ya, pero yo también tengo poco dinero y dónde compro y tal, sí. Pero a ver si también nos acordamos un poco, y si no, no sé, habrá que hacer un ritual contra los sinvergüenzas para por lo menos permitirnos limpiar la conciencia. Sí, y desde luego quizás buscar otros modos de intercambio y de, y diríamos, pues de obtención de la ropa necesaria, que no sean estas fórmulas consumistas que al final pues permiten que sí, muy muy baratita el modelito que llevas, pero se ha producido en unas condiciones que da asco. Y esas ropas están manchadas ya desde su salida. Sí, precisamente así se llamó una campaña que hubo cuando el último mundial de fútbol, creo que, o olimpiadas, o una cosa de estos fenómenos de masas, que se llamaba precisamente eso, ropas limpias, porque también en este caso es conocido que grandes empresas como Puma, Adidas o como se llamen todas estas, pues también tienen sus productos bastante, que dan bastante asco, como tú decías. Sí, bien. Pues nos quedamos un poco al hilo de, a la espera de esa hoja de ruta de Ochalan, que diríamos, pues si le hacen el mismo caso que están haciendo aquí los gobernantes del Estado al librito, a la hoja de ruta marcada por Arnaldo Otegi desde la cárcel también, pues la verdad es que poco caso están haciendo. Deseemos desde luego un poco sí que el pueblo kurdo se mantenga en esa resistencia y pueda mantener su unidad en sus filas y que esta unidad sirva para presionar a todos estos gobiernos que tienen atenazado al pueblo kurdo. Antes de terminar, Isa, la semana pasada hablábamos o te pregunté sobre Sonja y Christian, si a ver qué, un poco para saber, ¿hay alguna novedad con respecto al estado de estas dos personas? No tengo ninguna. No tenemos novedad. Ninguna información. Aquí tampoco ha salido. Bueno, esperemos, o sea, que seguimos esperando y en cuanto haya, esperamos que haya alguna buena noticia. Muy bien, pues esta será la última crónica de febrero y entramos en marzo, Isa. Entramos en marzo, sí. En marzo, un mes que desde luego, un mes que adoras, que te dio luz. Eso es, ya sabes que el próximo martes era el cumpleaños de Rosa Luxemburgo. y no miento. bien. Bueno, pues entonces podremos hablar de ello el martes que viene. Así es, vale. Muy bien, pues te agradecemos. Hasta aquí la crónica, Isa, y quedamos pendientes para ese próximo martes para hablar de ese cumpleaños de Isa de Hamburgo. ¿Luxemburgo? Vale. Hondo. Y es que, Isa, adiós. Hondo, Isa. Adiós.